Pilotes d'actualitat, un programa de Ràdio 77. Bona tarda. Som a Notes d'Actualitat, un programa de Ràdio 77 redactat i presentat per jo, per Francesc Aparicio. Avui amb en Joan Mateu Arrac i en la col·laboració inestimable en Mariona Pérez. Ens tornem a trobar a les zones després d'una setmana d'aturada. I és que mai està de més allunyar-se del micro per acostar-se a la veu d'un savi, en aquest cas de Juan Carlos Monedero, que la setmana passada presentà el seu llibre La transició contada a nostres pares a Campanat. Monedero parlà un poc més d'una hora de la transició a Espanya de la dictadura franquista a la bipartidista. Podeu accedir al seu portal web juancarlosmonedero.org per llegir els seus articles i instruir-vos amb els seus vídeos didàctics. La setmana passada també quedaren sense comentar els afers monàrquics dels quals ja se'n fan dues setmanes, així com de la nacionalització de Repsol i PF. Del tema monàrquic, que n'hem de dir? Qualsevol persona que mata accidentalment el seu germà amb una escopeta mai més n'agafa. El rei Joan Carles munta un tiroteig al Parlament espanyol el 23F de l'any 81. Se'n va de viatge cada 2x3 de caça la darrera vegada amb conseqüències fatals pel seu maluc. A més, la saga continua amb el seu net, Froilán. El tema de Repsol ens sembla quasi més sagnant, i ja és difícil, que l'actualitat sagni més que un elefant. Però la campanya patriòtica que s'ha fet a l'estat espanyol en la nacionalització de YPF no té nom. A Espanya no arriba informació objectiva sobre aquests temes després de la desaparició de Diari Público. Només una dada, el diari El País ha estat recentment comprat pel grup Prisa, que pertany al mateix lobby que la Caixa, que té molt d'interessos dins Repsol YPF. No és necessari demanar-s'hi, doncs, la manipulació que es fa de la informació en aquestes condicions d'aglomeració d'interessos. Per si algú s'ha sentit ferit en la privatització d'YPF en l'orgull patriòtic, que no es preocupi, Repsol no és espanyola. Repsol només té un 20% del capital en empreses espanyoles, les quals envien el seu doblers a paraïsos fiscals i no tributen imposts. Aquí teniu la veritat, ja que aquest programa no pertany a cap lobby empresarial. Visca la República i mort el caçador. Començant el programa d'avui saludant a Joan Mateu Arrac. Bona tarda, Joan Mateu. Bones tardes, gràcies per convidar-me. De res, home. Que ens du un resum dels continguts del programa d'avui. Començam. Si acabes d'obrir el Twitter, sabràs que... La Generalitat Valenciana ha anunciat que privatitza la gestió dels hospitals públics del País Valencià. Si llegies el diari mentre berenaves avui de matí, hauràs copiat el cafè en saber que... Espanya. Sí, Espanya. Va vendre armament al govern de diversos països del Magrib durant les revoltes de la primavera àrab, entre ells Egipte. I en canvi haurà estat content de saber que... L'obra cultural inaugura avui una nova campanya en defensa de la llengua, baix el títol d'Enllaçat per Català. Enllaçat per la llengua. Gràcies. Bausà anirà a dormir avui satisfet en saber que... El cinema Renoir de Palma han anunciat que tanguen. I en canvi passarà una mala nit pensant en... els problemes interns que pateix el PP a les Illes, després de les declaracions de Delgado convidant a Pastor a marxar del partit. L'utopia d'aquesta setmana és que el viatge de Bouçà i Bosch a Suïssa hagi servit de qualque cosa, ja que en aquest país es respecten les identitats culturals i lingüístiques de cada regió. I en Joan Mateu, diumenge no aniràs a missa perquè seré en estrenc, participant d'una cadena humana contra el macrotel que s'hi vol construir. I dimarts tampoc aniràs a fer feina perquè és el dia del treballador. A més, el bloc anticapitalista organitza una manifestació i diada popular. I a mitjan programa anirem a fer un glot d'aigua i els oients escoltaran Faran Saó, la magnífica cançó de la gossa sorda, que reivindica la cultura del País Valencià amb un aire renovador i que fuja el folclorisme de les falles. Soy un peón, y no tengo nada, y aunque agache la espalda duele más el corazón. Somos máquinas, y así funcionamos, dándole un botón que encienda nuestros ánimos. Somos esclavos rechazando un compromiso, y así mismo esclavos de un pueblo sumiso. Malos tiempos estos para descubrir verdades, son mejores tiempos para las calamidades. Siempre quien prefiere el conformismo que la acción, ya vendrá turrón, todo se redime en navidades. I una notícia d'última hora. Com els avançàvem a l'inici del programa, el govern valencià privatitza la gestió dels hospitals públics d'aquesta comunitat. El ple del Consell ha aprovat avui un nou model sanitari per al País Valencià basat en el model suec, que suposa privatitzar els hospitals del País Valencià. Amb aquesta privatització, que s'implantarà el gener del 2013, la Generalitat preveu estalviar al voltant de 263 milions d'euros l'any. S'ha d'intensificar el grau de col·laboració públic-privat, ha dit el vicepresident i portaveu del Consell, José Ciscar. Ciscar ha informat que els serveis que actualment són externalitzats i els que formen la cartera suplementària s'agruparan de manera integral, dins de cada departament per ser adjudicats a un únic gestor. Ciscar ha explicat després del ple que les empreses adjudicatàries dels serveis hauran de pagar a la Generalitat un cànon anual de 180 milions. La Conselleria de Sanitat assumirà les competències en matèria de personal i d'intervencions per a noves construccions, ampliacions i adquisicions de nous equipaments. L'objectiu, diu, és aprofitar les economies d'escala i els majors beneficis que obtenen les empreses privades respecte a les administracions públiques. El també conseller de Presidència ha destacat que el model sanitari espanyol no n'ha permès i ha advertit que apliquem la col·laboració público-privada o hauríem de pujar els imposts dels valencians de l'ordre de 500 euros anuals per ciutadà. I Espanya va vendre armes a Bahrein, l'Aràbia Saudita i Egipte, en plena primavera àrab. Ho publicava ahir VilaWeb, Armes sota control. Ho denunciava en un informe que analitza la venda d'armes del primer semestre de 2011. Espanya va continuar exportant armes i altres materials de guerra a Bahrein, Aràbia Saudita i Egipte en plena primavera àrab. Així ho denuncien Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Greenpeace i Intermon Oxfam, que plegats en la coalició Armes sota control han elaborat un informe on s'analitzen les vendes espanyoles de material de defensa, de sobreús i altres material, armes de caça i esportives i material policial durant el primer semestre de 2011. Les organitzacions que integren Armes sota control consideren preocupats aquestes transferències d'armes i materials perquè corrien el risc de ser utilitzades per cometre violacions dels drets humans. És especialment significatiu el cas de l'Aràbia Saudita. Segons l'informe, es van autoritzar operacions per valor de 29,63 milions d'euros a les categories d'aeronaus i bombes, torpedes, coets i míssils. Tot això malgrat la prohibició de les protestes públiques i la dura repressió d'activistes i manifestants, i que el govern saudita va enviar tropes i carros de combat a Bahrein per ajudar el país a reprimir les revoltes. Durant aquest període, el rei, misteriosament, s'ha reunit amb el ministre d'Assumptes Exteriors de l'Aràbia Saudita per parlar de negocis. Les organitzacions lamenten que aquestes vendes embruten els avanços en la política de transferències seguida pel govern espanyol, que tenen a veure amb mesures adoptades amb motiu de l'anomenada primavera àrab cap als països del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient. Entre aquests, les ONGs destaquen la revocació al febrer de diverses llicències per a l'experimentació i revisió de totes les llicències aprovades des del 2006 cap a Tunísia i Egipte. No duermo, algo me quema por dentro. Cientos, cientos de almas muriendo, casas ardiendo y vientos que agitan el sufrimiento. Olor a muertos, que no, que ahora no puedo olvidarlo. Que no, que ahora no quiero seguir. Que ya sé cómo acaba este cuento, no, que no, que no. No olvidaré su dolor, su lamento. Que no, que no, que no. Quiero perder esta guerra por cerdo. ¡Ey! Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? ¿Y esta qué? ¿No tienen miedo a la muerte los pueblos de fe? ¡Mírate! Eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela? ¿De qué color es la tela esa que defendéis? Piensa que no tienen miedo a la muerte los pueblos de fe. Mírate, eres la ficha del juego, es al que obedecéis. Cuéntame, ¿de qué color es la tela esa que defendéis? VilaWeb informa, enllaçats per la paraula, una lectura ininterrompuda de textos contra la llei de la funció pública. Enllaçat per la paraula és una nova acció per exigir al govern de les Illes Balears que retiri el projecte de la llei de funció pública que buida el contingut de la llei de normalització lingüística i que torni al consens en matèria de llengua. La campanya consisteix a fer una lectura ininterrompuda de textos en català durant 24 hores, d'avui a les 7, fa una estona ja, fins demà a la mateixa hora a Canal Cove de Palma. A la presentació de la proposta hi van participar ahir el metge Carles Amungual, impulsor de l'iniciativa, Jaume Bonet, de Jubilat per Mallorca, Maria Antònia Font, de l'Estei i de l'Assemblea de Mestres i Professors en Català i Macià Calafat, de l'Obra Cultural d'OEA. Es farà durant 8 divendres consecutius, com els 8 segles que fa que es parla català a les Illes Balears. Els participants llegiran una antologia de textos representatius dels 8 segles de la nostra llengua. Cada cap de setmana correspondrà a un segle, per ordre cronològic. I s'hi podran llegir contes, rondalles i textos aportats pels lectors, que poden ser d'elaboració pròpia d'autors diversos. L'organització proposa que cada dissabte, entre les 11 i la 1, s'hi llegeixin part dels textos del llibre La persecució política de la llengua catalana, de Francesc Ferrer i Gironès. La primera sessió comença avui a les 7 del capvespre a Canal Cové Espai de Cultura. La segona, prevista per divendres 4 de maig, a la mateixa hora, serà al Monestir de la Real, on es llegiran textos de caire lul·lístic, donada la relació entre aquest home, entre aquest centre i la figura de Ramon Llull. També n'hi haurà a Inca i Manacor, i a Menorca, Eivissa i Formentera. Delgado si pas, diu, si a Pastor no li agrada el programa, que deixi el PP i no molesti. Duetat del Consell de Turisme contra el bala de Manacor al Parlament. Carlos Delgado ha fet unes dures declaracions avui als passadissos del Parlament, en les quals ha atacat el bala de Manacor i diputat popular Antoni Pastor per les seves conegudes diferències manifestades pel mateix Pastor entorn a l'actual línia política de la direcció del partit de les Illes i a més, en concret, a les seves actuacions en contra de la llengua catalana. Així, el conseller de Turisme ha expressat als periodistes sobre la situació de Pastor, que si no li agrada el programa del PP, que se'n vagi del partit i deixi de molestar. Delgado ha matisat l'afirmació assegurant que tenia una gran estima per Pastor, perquè comença ara amb plegats. Però el senyor Pastor m'està començant a cansar. Està emprant el meu nom per fer el mandat del president i el Partit Popular, i això em sembla injust. A més, ha reiterat que, si Pastor té res a reivindicar, que sigui valent i es presenti al Congrés del Partit, com vaig fer jo i com fan les persones valentes. Si no està còmode el PP, que se'n vagi, ha insistit. Que és qui m'entén, si no és altre que nosaltres, el suor i sofriment. Mos costa arribar a final de mes, perquè t'esperes desgraciat d'encant, surt innocent. No ho entenc, que és que puta es passa, com volen que escoles tinc català o castellà, ses pares actuals... Aquesta cançó que estan escoltant és Circo Balear, de Valtònic, del seu darrer disc, Residus d'un poeta. Mallorquí no se miren gaire, estalla la meva consciència, i si troca el que faig i tal, i rebessaré s'arteri. Jo, i rebessaré s'arteri, i tot el que faig fa molt. Yeah. El president del govern, José Ramón Bauzá, i el conseller d'Educació, Rafael Bosch, són de viatge a Suïssa per aprendre d'un sistema lingüístic i educatiu que, en cas d'aplicar-se a les Illes Balears, dotaria de plena oficialitat del català i forçaria el govern espanyol a reconèixer-lo com a llengua nacional. De fet, el model lingüístic suís que el govern està estudiant i coneixent de primera mà representa tot el contrari del que ha defensat fins ara l'executiu balear, segons ha explicat la veu de Mallorca el conegut sociolingüista Vicenç Bernat Joan. Es tracta d'un sistema de coexistència entre idiomes en el qual cadascun dels 26 cantons, les regions en què es divideix la Confederació de Suïssa, disposa d'una sola llengua històrica, la pròpia del territori, de tal manera que el mateix model aplicat a les Balears suposaria l'oficialitat exclusiva de la llengua catalana. A Suïssa coexisteixen quatre llengües, l'alemany, clarament majoritari i oficiat en 17 cantons, l'italià, el francès i el romanx, conegut també com a retroromànic. Totes estan reconegudes com a llengües nacionals i cadascuna d'elles disposa de l'oficialitat exclusiva en el seu cantó, l'obsessió dels romans. A les escoles suïsses s'ensenya de forma obligatòria la llengua pròpia del territori, o cantó, i, a criteri de cada centre, alguna de les quatre llengües nacionals, a més de l'anglès i un quart idioma europeu. Normalment, l'alemany, en ser l'idioma majoritari, és la segona llengua escollida per les escoles que no el tenen com a llengua oficial, però la llei dona llibertat i no és obligatori. D'aquesta manera, el primer que hauria de fer José Ramón Bauzá si vol aplicar el model suís a les Illes Balears és convèncer el Parlament espanyol de la necessitat de canviar la Constitució del 1978 per considerar nacionals totes les llengües de l'Estat, català, euskera, gallec i castellà, com a mínim. A més, el català passaria a ser l'única llengua oficial i d'obligatori ensenyament a les escoles de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. Després, cada centre educatiu podria escollir quina de les altres llengües nacionals ensenyar, sense que el castellà hagués d'estar necessàriament al programa docent. Així, els nins i nines mallorquines haurien d'estudiar com a mínim el català i l'anglès. A més, podrien escollir entre alguna de les llengües de l'Estat, també el castellà, que ara per ara és obligatori, i una altra llengua europea. No sols això, sinó que més, la resta d'escoles de l'Estat espanyol també haurien d'estudiar algun d'aquests idiomes nacionals. Així, els centres d'Andalusia, Castella o Múrcia s'hauria d'ensenyar obligatòriament, a més del castellà, una altra llengua present a l'Estat, com el català, l'euskera i el gallec. Aquesta cançó que ara escolten és Françó, de la Gossa Sorda. Con el El proper diumenge 29 d'abril se celebrarà la cadena humana a Sarràpita per reclamar la protecció de la platja d'Estrenc i evitar l'urbanisme salvatge promogut per les institucions. Degut al nou intent d'amputació paisatgística per part de la indústria hotelera, es realitzarà una cadena humana que es formarà aquest diumenge a Sarràpita a partir de les 11. Es necessita un mínim de 1.500 persones per fer una gran cadena humana que s'uneixi a Serenal de Sarràpita i Estrenc. En principi, es vol simbolitzar que aquestes magnífiques platges s'han de protegir al màxim i que el macrocomplex hoteler, el camp de golf que es vol fer a Sant Durí, a sols 150 metres, és un error que cal rectificar ara que hi som a temps. El portal web 40 Putes informa: el Renoir tanca. Des d'ahir, la notícia és Vox Populi a Palma. Tanquen el cinema Renoir, els únics de ciutat on es pot veure regularment cinema en versió original. Avui han començat a aparèixer notícies relacionades amb el tancament en les diferents franquícies d'aquesta cadena arreu de l'estat. A Palma, els Renoir deixaren un buit immens, ja que era l'únic cinema que programava cert tipus de cinema i a més l'oferia en versió original, junt amb el tancament de les diferents sales que han anat morint en els darrers 10 anys. El panorama és desolador, amb una oferta dominada pels multicinemes i una oferta de cada cop més buida. La pitjor part, en tot cas, la dels treballadors. El tancament definitiu dels cinemes de Palma serà probablement dins la primera quinzena de maig, una autèntica putada. Aquesta cançó s'anomena Es fa llarg esperar, de Pau Riba. I es fa trist esperar cada dia el seu roig i el sol que ja se'n va. I es fa fosc esperar. Perquè el sol no se'n vol anar mai. Perquè els Unitari anticapitalista convoca a manifestar-se el dia 1 de maig sota el lema Ni una passa enrere, ni reforma laboral, ni retallades socials. La manifestació anticapitalista unitària partirà a les 12 a la plaça de la Porta Pintada, plaça Islàndia, i acabarà a la plaça dels Pins, davant el Museu Esbaluart. Allà hi haurà un dinar, amb opció vegetariana i begudes a preus populars, a partir de les 5. Concert amb Eixut, Valtònic i el punxadisc Ferran 77. Fins aquí, notes d'actualitat. Ens acomiadam amb la veu de Marcel Pic, Eixut, amb aquest tema anomenat Avui Allà, del seu senzill Carrerons i Tramuntana. Fins a la pròxima setmana. Salut i revolta. I ara, ni una passa enrere, ni tan sols per agafar impuls. Gràcies, Francesc. Trampeja l'aire al seu vent. Thank you. camino voy el mar, refleja la luna llena, camino voy el mar, acompaña mi caminar. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, dime lo que pasa con la legalidad. Si un hombre no es legal, ¿qué hay legal? Alegrando el corazón, cambiar no cambia nada. Si dejas de querer, querer que todo cambie, difícil de entender. Dicen que el tiempo vale si te da la razón. Quiero que tú cambies, alegra el corazón. El tiempo vale si te da la razón. Quiero que tú cambies, alegra el corazón. Y hay más razones que viajan de tu lado. Y hay más razones que viajan de tu lado. Y hay más razones que viajan de tu lado. Y hay más razones que viajan de tu lado. Perdido pero no olvidado. Perdido pero no olvidado. Perdido pero no olvidado. Perdido pero no olvidado. Vale, si te da la razón, quiero que tú cambies, alegra el corazón. Dicen que el tiempo vale, si te da la razón, quiero que tú cambies, alegra el corazón. Alegra el corazón. We'll be right back. hey, original Sound System des del barri de Sants. Hey, pirates des de Sants, sí. Juny del 2001 aquí als Prats entraran que són el Banc Mundial, postmonetat internacional. Nosaltres ja haurem de contestar, jo et dic la seva política neoliberal. La nostra resposta serà bloquejar les seves reunions i allà on les faran. Primer a Seattle, després a Praga, fa poc a Nice i ara Barcelona. El nou poder es diu globalització, guai, que et porta a pobresa i molta més marginació. I el que hem de fer ara és passar l'acció, lluitar i per l'autoorganització. Contra les multinacionals jo dic guerra social, contra els guanys empresarials que jo dic guerra social, contra els pactes sindicals jo dic guerra social, la reforma laboral jo li dic guerra social, i a l'estat policial jo li dic guerra social, i a la democràcia formal jo li dic guerra social, a l'Europa del capital jo li dic guerra social, és que contra el patriarcat guerra social. I ara escolta, no li busquis més la volta, prepara't per prendre nota, tanca'ls i els morros la porta. A l'Europa del capital, els màfies de la patronal, decadència salarial, contra un sistema canibal. I no hi tinguim res a veure, llença fora aquesta pedra, ja no hi tenim res a perdre, proposant noves idees, rebutjant males maneres, que ens ataquen com a feres, conduint-nos cap a la guerra per defensar la nostra guerra social. Jo dic guerra social, del sistema embranegat contra l'estat criminal. Guerra social, i jo dic guerra social, i un altre pas endavant, i el Pentàgon destrossat. Guerra social, i jo dic guerra social, del sistema relegat contra l'estat criminal. Guerra social, i jo dic guerra social, i un altre pas endavant, i el Pentàgon destrossat. Jo vaig operar un esclau, que per obrir cadenes té la clau. Quan tu busques pau, la justícia en tu recau. La son sistema t'obre porta, està rebentant paig les 24 hores. Les orelles si te'n pots encarar, i pots fer les mil pelles però fes les d'amagar. Ningú no rega, fregues la justícia i la madera, però no són de l'11 perquè passa si no peguen. Jutges no perdonen, pots estar preparat. Qui ni perdi més, un és un bon advocat. I t'és molt fàcil a la càrcel, i qui no pagui, i si no hi ha fiança ni condicional que valgui. Jo dic guerra social, jo dic guerra social, del sistema em renegat contra l'estat criminal. Guerra social, i jo dic guerra social, un altre pas endavant, i el Pentàgon destrossat. Hang on, here's no tears, yo. Guerra social! Res del que faig, perquè ara

I de, amb aquesta urgència que escoltam una de les primeres cançons d'Espineta, any 1977, músic certament creatiu, amb una manera de realitzar les cançons molt, molt particular, amb un disc, com us dic, de l'any 77, progressiu, i que el pinxam perquè mos fa molta gràcia a entendre els fenòmens que succeeixen a dia d'avui en clau passada. Ben que dir, no hi ha temps que no torn, que diuen ses predines. I tenim entre ses mans un fulletó editat per Plegates del Raval, es diu Dragonera pels Dragons, història de la lluita ecologista per salvar sa dragonera 1974-1995, realitzat per Pere Josep García Munà. Plegates del Raval, i diu així aquesta Plegata del Raval dedicada a Dragonera. Introducció. Tal vegada es pot pensar que investigar i escriure sobre un fet tan recent com és el procés de la salvació de sa dragonera de mans de l'especulació és una mica absurd i d'alguna manera trivial. L'objectiu, però, és veure com fa més de 30 anys que va iniciar-se un procés històric a Mallorca en quant a la protecció mediambiental i territorial. El fet de la mobilització ciutadana, les manifestacions, les plataformes unitàries i tots els actes que es feren en aquesta campanya segueixen vigents en moltes de les lluites que avui en dia segueixen en peu. A l'hora d'estudiar aquest moviment, hem vist reflexat un problema crònic que pateixen les nostres illes, la destrucció-construcció del territori. Els eslògans, els manifests i les pancartes d'aquell temps són dignes de ser netejades de la pols de tots aquests anys per ser onejades un altre cop. Els crits d'avui no serien «Salvem la dragonera», però substituint la paraula «dragonera», trobem moviments d'aquest tipus en molts llocs de les illes. I de quanta raó! I que interessant que és tenir de ses mans aquest pamfleto que ara durant els propers minuts aniran llegint, perquè tots sabeu que aquest diumenge hi ha en marxa una més que interessant activitat que és per defensar un altre territori que avui dia està en perill. La lluita de 1977 continua sent la lluita de l'any 2012. La lluita per salvar un lloc paradisíac com Estrenc és avui dia la nostra més ferma reivindicació. La Dragonera és l'illot major de les Balears. Té una longitud de 3.200 metres i una amplada que arriba fins als 500 metres. Té un relleu calcari molt escarpat i irregular. Això fa que hi hagi diferents cims, el més alt anomenat Nopòpia, d'un 360 metres d'altura. A la Dragonera destaquen dues vessants, la part de Xaloc, que té relleus més suaus, i una vessant més abrupta a la cara de Mestral. Aquest relleu tan particular li dona una forma de dragó molt característica. Té també un parc natural, Cala Lledó. L'illot està separat de Mallorca pel canal de Freu d'uns 780 metres d'ample. El 24 de març de 1972 es va aprovar un decret proteccionista on es declarava la costa nord-oest de Mallorca, inclosa la Dragonera, com a paisatge històrico-artístic i pintoresc. Això implicava que en el Pla Provincial d'Ordenació Urbana de Balears, la Tragonera fos inclosa dins la categoria de paisatge preservat, que limitava dràsticament les possibilitats urbanitzadores. Però ja en tràmit d'exposició pública hi va haver un canvi. Varen incloure a l'illa una àrea turística. Això ocorria el mes de març de 1973. El projecte PAMESA, en contra del qual els ecologistes varen lluitar, pretenia la urbanització gairebé completa de l'illa. La urbanització s'articulava a partir de dos ports, un esportiu i un altre de serveis, i es pretenia construir cinc nuclis turístics. Volien fer-ne un a l'estil d'un poblet de pescadors just a de vora del port, i uns altres tres de caràcter residencial dispersats per l'illa i una àrea de serveis a la zona del port. La resta de l'illa havia d'anar destinada a ser zona verda pública, zona verda privada, aparcaments, i es pretenia crear una vasta xarxa de carreteres per enllaçar totes aquestes zones. Tot i que aquestes carreteres havien de ser per vianants i vehicles elèctrics, deixant marxar per l'illa el menys possible vehicles de motor d'explosió. Però, és clar, es necessitaven serveis mínims d'higiene, electricitat i seguretat. Per tot això, s'havia de crear un heliport que pogués traslladar a les persones els dies del mal temps. També havien de dotar l'illa d'aigua potable, pel que es preveia la instal·lació de dues plantes potabilitzadores, i seria necessària una xarxa d'evacuació d'aigües residuals pel que construirien una xarxa de clavegueram cap a una estació depuradora. Pretenien usar l'aigua depurada per regar les zones verdes i agrícoles. Per solucionar el problema del FEMS, pretenien construir una planta de trituració i empaquetament de residus per després enviar aquests paquets de FEMS a algun abocador de l'illa de Mallorca. En quant a l'energia necessària per la vida a l'illot, tenien projectat dur-la mitjançant un cable també des de Mallorca. Aquest projecte inicial de construcció de la Dragonera fou modificat per primera vegada, tímidament, per la Comissió d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Andratx. Aquest va imposar un sòtil poblacional una mica més baix, passant de 4.496 a 3.770 persones, degut a les limitades i específiques característiques de la Dragonera. Inclouen també mesures per la defensa del paisatge, com són recobriment de terraplans, mesures de prevenció d'incendis i plagues forestals, eliminació de masses excessives de mates i repoblacions forestals, creació d'àrees recreatives i mesures de protecció del paisatge, i recomanaven que les construccions en zona forestal protegida quedin integrades en el paisatge, a ser possible, emmascarades per la vegetació. Aquestes modificacions són ben rebudes per ports i carreteres, que dona el vistiplau, així com també la Diputació, la Delegació d'Indústria, és a dir, que tots els informes dels organismes públics eren favorables a la urbanització any 77 de Sa Dragonera. Dragonera passava així a ser d'un indret verge i privilegiat, on nombroses espècies animals i vegetals vivien en llibertat, a ser una potencial macrourbanització turística amb dos ports, cinc nuclis, un heliport i nombroses plantes industrials, carreteres, aparcaments, llocs on la vida natural i el paisatge quedaven totalment al marge dels interessos especulatius. Amb el pas del temps i les successives al·legacions al projecte, aquest anirà sofrint tímides modificacions fins a la ratificació de protecció de l'illa. Però és interessant recordar que aquests moviments que estem recordant i que estem parlant són d'alguna manera el sorgiment del moviment ecologista modern. Estem repassant el llibre de Pere Josep García Munà, Dragonera pels dragons, història de la lluita ecologista per salvar Sa Dragonera, 1974-1995. I és d'aquella època, moment en què comencen a actuar alguns grups en defensa del medi ambient, podríem dir que durant els anys 70, per tot l'estal comença un procés de consciència ecològica que portarà al sorgiment per tot arreu de grups ecologistes. Aquell moment era propici. Ja abans de la mort de Franco es començava a respirar que el règim duraria poc i la gent tenia ganes de moure's. Sentien que la llibertat no tardaria en arribar i volien fer sentir la seva veu contra les injustícies. I els delictes ecològics ho eren, una injustícia. Amb els nous aires democràtics i la permissivitat associativa menys restrictiva, sortiren multitud de grups en defensa de tots els racons que encara romanien verges. A Mallorca va passar el mateix que la resta de l'Estat. Moltes veus es varen aixecar per protestar contra el que fins aleshores i des dels anys 60 havia estat un atemptat contra la terra. La urbanització massiva i indiscriminada havia estat la tònica imperant a les Illes Balears, però sobretot a Mallorca i a Eivissa. Aquest procés havia estat tan exagerat que fins i tot s'havia creat un mot per descriure el creixement urbanístic desmesurat, balearització. Són molts els noms de col·lectius que podrien destacar, per exemple, que aparegueren en aquell moment, Per exemple, el grup d'ornitologia balear i defensa de la naturalesa, el GOP, un grup que ja trobam en aquests darrers anys del franquisme i principis de la democràcia, que continua avui dia, i podríem dir que és un dels grups ecologistes més rellevant. Aquesta plataforma se fundaria a finals del 73, primer amb 37 socis, i bé, doncs realment ha estat una de les plataformes més importants en la defensa del medi ambient. També en aquell moment se va deixar sentir bastant la gent del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, que varen jugar un paper bastant important en la lluita pro Dragonera. Aquest mateix col·legi tenia una oficina d'informació urbanística que se va cuidar de tota aquesta feina i se va posicionar en defensa del medi ambient, no? Després hi ha un grup també que a nosaltres mos crida bastant l'atenció, i era Terra i Llibertat. Terra i Llibertat era una organització llibertària que va sorgir el 1977 a Palma. Segurament va ser el nom que més ressò va tenir aquells anys. Era un col·lectiu que mitjançant l'acció directa, no violenta, miraven de moure la consciència envers temes ecològics i socials. Tot i ser en els fets i les paraules de caràcter plenament anarquista, tenien un component ecologista molt fort, fet que es va dur a organitzar l'ocupació de la Dragonera el 7 de juliol de 1977. I si agafam aquesta data i la passam tota de números, seria 7 del 7 del 7-7. A dins d'aquelles mateixes campanyes de la Dragonera se varen organitzar una passada d'activitats, actes, manifestacions, manifests, obres de teatre, entre moltes d'altres activitats. Terra i Llibertat, una organització que va sortir a un fort impuls per crear la plataforma ecologista Grup Denúncia i Control contra la Destrucció Ecològica a principis de l'agost també del 77, i diguem que era, com us dic, un dels grups més actius. Va realitzar força actes contra també la fàbrica de ciment de Lloseta, que en aquella època encara s'havia de construir, acampada a les obres de l'autopista Inca Palma, etc. Un altre col·lectiu que també va estar molt actiu durant aquests anys, estem parlant de 1977, va ser Croac, tal qual, un altre col·lectiu llibertari i ecologista organitzat l'estiu de 1977, que tenia el seu propi local del sindicat de Bonestassa CNT, en el carrer Palau Real, molt a prop de l'Ajuntament de Ciutat. Es declaraven ecologistes naturistes. Croac protestaven per la degradació ecològica, reivindicant més espais verds. Tot i que com a grup no participaren directament de l'ocupació a la Dragonera, són un bon exemple del sorgiment de nombrosos grups ecologistes. Entre altres coses, organitzaren una pesca radioactiva el 2 de setembre de 1977 al Passeig Marítim de Palma, d'on tragueren de la mà molt de fems, que varen acabar deixant a l'antiga plaça Pio XII, el que avui és la plaça Joan Carles I, o conegut popularment i per republicans i per molta de gent com la plaça de les Tortugues. Una acció aquesta de la pesca radioactiva en el Passeig Marítim que plegà unes 30 persones i que va seguir en aquesta acció una marxa que se va fer des de Sort del Rei fins a Cort amb animals i plantes, baixa el lema menys ciment i més verdor, una activitat que va plegar unes 100 persones el 24 de setembre de 1977. La vida de Croac va ser curta, però va ser molt intensa. D'aquella activitat de setembre ja no se'n va tornar a sentir a xerrar gaire més. Un poc més cap a desembre del 77, però la cosa va quedar un poc endarrere. Un altre col·lectiu també molt interessant va ser Talaiot Corcat. We'll be right back. Bueno, mentre els nostres veïnats de joves de Mallorca continuen la seva festa particular, aquí continuen avui amb aquest criticant especial Ser Dragonera, pinxant música de pes, és tota la música que està sonant fins ara, i fent repassades a damunt de lo que va significar la lluita ecologista per salvar la Dragonera i que aquest diumenge, com vos dic, torna a plegar en els mallorquins per protestar contra el desastre urbanístic, contra els crims, atemptats contra la nostra terra, que bé, doncs que sembla que tan comuns seran en els propers mesos i en els que ens hem de començar a conscienciar de que si no reivindicam, d'aquí és que no en sortim, o tal vegada sortim però amb un altre nom, igual deixant de ser Mallorca i ens convertim en Taiwan. I com vos comentava, un altre dels grups aquest que mos encantaria poder compartir amb vosaltres se deia Talayot Corcat, un altre grup que també podríem anomenar d'ecologista i que molt de cops ha estat tillat d'àcrata sense la voluntat de ser-ho. Talayot Corcat va tenir una gran importància en la lluita per la Dragonera, tot i no fer-ne un estudi ampli, aquell llibre li dedica algunes lligues. Diu així: Talayot Corcat era un club juvenil que va sortir el mes de maig de 1977. Tenien un local bar al carrer Antillón número 1 de Palma, tot i que, segons va contar José Luis Mádico, la fundació de l'associació va ser feta per joves anarquistes amb fons econòmics de la CNT. Ells es proclamaven oberts a totes les opcions, idees i alternatives. Talayot Corcat va ser una de les peces claus en la lluita per la Dragonera. No foren ells els qui varen ocupar la Dragonera, però des de primer moment recolzaren l'acció. Tant és així que fins i tot la primera roda de premsa dels ocupants es va fer al seu local en el carrer Antillón i a partir d'aquest moment es succeïren rodes de premsa, assemblees i actes al seu local. També has de destacar la seva presència i activitat en la creació de la Comissió per la Defensa de la Dragonera. Tota la lluita per la Dragonera va fer que Talayot Corcat fos, com d'any, una de les bandes, podríem dir-ho així, ecologistes més importants del moment. També tenien un òrgan d'expressió, una revista anomenada Sa Pedra, amb el subtítol de Revista de Divulgació Ecològica, una revista que se venia en el seu local, el local de Talayot Corcat, a propis socis i simpatitzants, feien unes 2.000 còpies i aquests dos números que varen treure corresponien a setembre de 1978 i a desembre d'aquell mateix any. Tractaven temes com l'excursionisme, les nuclears, la Dragonera, l'autopista, la fàbrica de Portland, la bufareta, la caça, la natura, etc. I Talayot Corcat també va dur endavant moltes altres accions i reunions, reunions amb el GEM, amb el grup excursionista de Mallorca, sindicat de músics i artistes, entre moltes altres activitats. I així arribam, com vos deia, en el 7 del 7 del 77, una data que és recordada com l'inici del moviment per salvar la Dragonera, la primera ocupació de la Dragonera. Era el matí del 7/7/77 i un grup nombrós de joves idealistes i no tan joves, la majoria d'ells de pensament llibertari, que voltaven entorn al col·lectiu Terra i Llibertat, es prepararen per partir cap a Sant Elm. L'objectiu era ocupar la Dragonera. Això ho havien decidit un vespre de xerrada després d'haver-se assabentat de la notícia de que la Dragonera seria urbanitzada. Tot i que el pla no estava del tot pensat, decidiren partir uns 30 amb cotxos cap allà. Molt d'ells amb un esperit d'aventura i sense saber molt bé el que anaven a fer, i molt menys el que suposaria uns anys després. Preparats amb motxilles, amb queviures per uns quants dies, decidiren emprendre la marxa cap a Sant Elm per intentar arribar a la Dragonera. A l'arribada del grup a Sant Elm no foren poques les dificultats. No tenien barques ni manera d'arribar a l'illot. Finalment, decidiren agafar la golondrina, que anava regularment a l'illa, i per agafar-la varen haver de fer-se passar per estudiants de la universitat. Degut a la seva jovenesa, no era difícil passar per universitaris. Fou Antoni Alomar, el major del grup, i a qui els joves denominaven carinyosament General Custer, que es feu passar pel professor. Al final, aconseguiren arribar a l'illa. El primer dia s'acomodaren al bosc de pins, organitzaren el campament. Decidiren fer-ho al bosc i no fer-ho a la casa del guàrdia jurat que custodiava l'illa ni la carretera, per demostrar que el que pretenien era fer palès que ells s'oposaven a l'ús privat de l'illa i reivindicaven l'ús de l'espai i de la natura. Per tal d'alimentar-se, sortiren a pescar. Amb el que pescaren feren un arròs de peix que no varen colar abans de posar-hi l'arròs. El resultat va ser un arròs amb tantes espines i escates que no es pogué menjar. El dia següent ja colaren el brou amb una camiseta. Tot i que duien menjar i beure, els habitants de l'única casa de l'illa els abastien d'aigua potable, que amb els dies aniria acabant-se i es feu necessari dur-ne des de l'illa major. Anar a l'illa des del primer moment funcionaren de manera assembleària. No hi havia caps, ni ningú que decidís que es podia fer o no. Decidiren, en una assemblea, no fer nudisme, tot i que molt d'ells el practicaven normalment. Només una atleta decidí fer-ne. Degut a la falta d'infraestructura, els ocupants no tenien ni ràdio. No s'assabentaren del que estava passant a l'illa i si l'ocupació estava donant els fruits desitjats. Sortiren dels dubtes quan, dos dies després, varen arribar nous ocupants. Es comunicaven mínimament amb senyals de llum, mitjançant un codi que ells mateixos havien inventat, per si ocorria alguna cosa greu i necessitaven transport urgent o ajuda. El mateix dia ja arribaren a l'illa una parella de la Guàrdia Civil, que es va limitar a demanar les intencions del grup i que després va marxar sense posar-los impediment. Era una inspecció requerida pel guàrdia jurat de l'illa que els havia avisat. Aquest mateix guàrdia jurat els va demanar que per favor no embrutassin el lloc i respectassin la naturalesa de l'illa. Tornant a Mallorca, mentre els ocupants arribaven a la Dragonera, al local del Teleat Corcat, del carrer Antillón, uns altres preparaven una roda de premsa explicativa dels fets i els objectius que assolien en aquesta campanya. A la roda de premsa es va explicar que l'objectiu d'ocupar la Dragonera era cridar l'atenció sobre la necessitat de protegir el medi ambient de les balears. Al mateix temps celebraven reunions informatives a les que convidaren a membres de diverses centrals sindicals, Unió de Pagesos, GOP, i es posaren en contacte amb representants de la Setmana Internacional d'Ecologia i Protecció del Medi Ambient que aquells dies s'estava celebrant a Eivissa, tot amb l'objectiu d'explicar-se i cercar suports. Tenien redactada també una fulla informativa on manifestaven el seu rebuig a l'urbanització de la Dragonera, perquè implicava la imminent destrucció de l'equilibri ecològic i afirmaven que l'urbanització suposaria actuar en contra dels interessos de la comunitat i del medi ambient, al temps que exigien que no es paguessin indemnitzacions i que no es fes cap negoci sobre l'illa. Ah! A part de totes aquestes qüestions mediàtiques i de cercar suport en les diferents organitzacions, convocaren una concentració a la plaça d'Espanya de Ciutat per dissabte, dia 9 de setembre de 1977, per tal de fer una segona expedició cap a la Dragonera i donar relleu als companys que duien dos dies a l'illa incomunicats. Aviat arribaren les adhesions. Els primers en donar suport fou el sindicat anarcosindicalista CNT, els quals, llibertaris i partidaris de l'acció directa, tenien molts vincles personals i ideològics amb els ocupants. CNT no només s'hi adherí ràpidament, sinó que alguns dels ocupants i membres de Terra i Llibertat eren a la vegada membres de CNT. A partir d'aquí es va iniciar una carrera de posicionaments en favor o en contra de l'ocupació i dels mètodes emprats per aturar la urbanització de la Dragonera. En dies posteriors, molts grups i col·lectius polítics i socials s'adheriren a la causa. Però, a la vegada, es va crear una corrent d'opinió contrària a l'ocupació. Columnistes i editorials es posicionaren en contra, dient que les coses no se feien així. Era la primera vegada que una cosa semblant passava a les illes, i això va fer que molta de gent, proteccionista o no, s'hi posés en contra. Però la veritat és que l'ocupació fou un revulsiu, perquè el problema de la Dragonera saltà a la llum pública. Arribaren, durant els primers moments de l'ocupació, mostres de suport de l'organització Esquerra Comunista, del GOP, de la Setmana Internacional de l'Ecologia, de Protecció del Medi Ambient, que aquells dies s'estava celebrant a Eivissa, de Taleot Corcat, etc. Dissabte 9 de juliol, a la concentració convocada a la plaça d'Espanya de Palma de suport i auxili als ocupants, hi acudiren més de 300 persones, la majoria d'ells amb motxilles plenes de queviures i sacs de dormir disposats a donar relleu als 30 joves que feia dos dies que eren a l'illa. Els organitzadors posaren un bus per anar fins a Sant Elm, però degut a la nombrosa assistència es quedaren curts i molta gent va haver de partir en un dels 30 cotxes que sortiren, plens de gent, camí cap a Sant Elm. En total, unes 150 persones, algunes disposades a fer un segon desembarcament i d'altres a donar suport des de la platja. Entre la gentada hi havia persones de totes les procedències i moviments, com membres del GOP, del grup excursionista de Mallorca, gent arribada d'Eivissa, estudiants de biologia... Vaja, que el missatge definitivament havia calat bastant, bastant fort. Sant Elm hi havia enllaços encarregats de preparar l'expedició marítima i organitzar els transports marítims, però de nou hi hagué problemes, sobretot per aconseguir barques. M'agradaria compartir amb vosaltres un document que va ser llegit per Miquel Riera a una manifestació que se feu ja un parell d'anys més tard, una vegada se va solucionar el conflicte, no se va urbanitzar la illa de Dragonera, però un document que també per la seva història, pel moment en què va ser fet, m'agradaria compartir amb vosaltres perquè realment ens dona un poc a entendre el que estem dient, que les accions fetes als anys 70, finals dels 70, són exactament les mateixes que avui dia els joves s'han de reivindicar. En aquell moment, gent que ara són segurament els nostres pares varen tirar endavant aquestes accions directes, reivindicatives, per mantenir Silla el més verge possible, i tot i que Silla s'ha destruït bastant, encara queden espais verges preciosos com és, per exemple, a la platja d'Estranc. Manifest llegit per Miquel Riera a la manifestació del 3 de febrer de 1979. Diu així: avui és un dia gran. Estem assistint al naixement d'una nova consciència. Mallorca comença a assumir, com a col·lectivitat, de defensa de la nostra terra. Ja m'ha après a dir basta. I haurem de dir tantes vegades com faci falta. Ja fa massa anys que hem d'assistir impotents a la destrucció dels millors paisatges de Mallorca, víctimes d'una febre especulativa que ha dut a posar en perill les mateixes bases del progrés econòmic. Ara ja no és una qüestió estètica ni sentimental, encara que reclamam el dret de valorar les coses per la seva estètica i pels sentiments que ens inspiren. Ara ja no defensam tan sols uns valors científics o ecològics, encara que volem deixar ben clara la importància que té la ciència i l'ecologia. Ara ja hem de lluitar per la nostra supervivència com a societat progressiva i pròspera, amenaçada pels qui només pensen en els seus beneficis personals i se'n riuen de les conseqüències desastroses de la seva activitat. Ja basta de sucar la nostra terra com si fos una taronja i després partir tranquil·lament a cercar altres terres per destrossar. No són aquests els interessos del poble. Ara ja és hora de començar a lluitar, tots junts, per una naturalesa lliure on l'home s'hi pugui integrar harmònicament. Ja passa d'hora de lluitar perquè la vida sigui possible i agradable per molts anys, damunt Mallorca. I tota aquesta lluita avui té un nom, la Dragonera. La Dragonera és el símbol de la naturalesa intacta que han de mantenir a tots aquells llocs d'interès singular, especialment quan ja n'hi ha tants que han estat destruïts en nom d'un creixement turístic, especialment que no serveix absolutament per donar feina a la gent del nostre poble, que és un turisme desordenat, que ja ha demostrat no ser viable per mantenir el benestar de Mallorca. Per això reivindicam la Dragonera, per a tot el poble de Mallorca, que haurà de decidir democràticament l'ús que en voldrà fer, compatible sempre amb la conservació del nostre estat natural. Tampoc no podem deixar d'insistir en la necessitat de revisar tot el procés que ha conduït a fer possible una urbanització a la Dragonera. S'han de fer públiques cada una de les passes que va seguir el Pla Provincial i el Pla General d'Andratx, perquè no pugui quedar cap dubte de la seva legalitat en aquest tema. I mentre això no es faci, tindran dret a seguir pensant que no tot s'ha fet així com tocava i que en aquest cas la legalitat no és més que una farsa molt ben construïda. Però no acaba aquí la nostra lluita. Som ben conscients que la lluita per la conservació de la Dragonera no és més que un cas particular d'una problemàtica molt més general que planteja la defensa de tots els nostres espais naturals més importants. Volem recordar aquí l'Albufereta de Pollença i l'Albufera d'Alcúdia, la Serra de Tramuntana i el Salobrà de Campos, Cala Agulla i Cala Mandragó, l'Albufera d'Esgrau i la Cala Macarella de Menorca, l'Illa de Tagomago i les Salines d'Eivissa i Formentera. Tampoc no podem oblidar la lluita dels veïnats d'establiments contra les pedreres i hem de dir ben fort que els veïnats de Lloseta tenen tot el dret d'exigir que no es repeteixi un cas com el de Biniamà. Però tots aquests temes no es poden resoldre més que amb un pla de conjunt elaborat i discutit lliurement per tot el poble, on quedin ben definits els espais que s'han de protegir i s'estableixi també un nivell de respecte suficient per tot el nostre territori. No volem ja més solucions parcials, ni haver d'estar contínuament mobilitzats perquè un altre tros de la nostra terra ha caigut en males mans. I els components del Consell General Insular els han de fer una advertència: que no segueixin malgastant el crèdit enorme que han posat en les seves mans, que estimem massa les nostres institucions d'autogovern per consentir aquest espectacle d'indecisions i que la paraula autonomia únicament cobrarà tot el seu significat si va dirigida a defensar els autèntics interessos del seu poble. Això sí, també som conscients que l'autonomia l'hem de conquistar entre tots, no sols elegint uns representants dignes, sinó exercint la crítica d'una manera constant i energètica. Per això, podem repetir que avui és un dia gran, perquè ja han començat a assumir col·lectivament la defensa de la nostra terra. I si sabem mantenir i augmentar aquesta categoria de ciutadans responsables, no hi haurà ningú mai que pugui confondre a favor seu l'autonomia amb el caciquisme. Començarem salvant-se Dragonera i acabaran guanyant per tots nosaltres un país lliure i responsable. Visca Mallorca! Thank you. que m'hi fa vibrar, perquè barreja la denúncia amb el reggae and rap. Un DJ és qui la música farà sonar, i amb les seves garres el tempo definirà. Dos en sis que escupeixen gran boles de foc, són paraules de passió que es claven dins el teu cor. Són missatges subjectius i comparant amb perdius tots els altres objectius cauran dels seus bonics meus. Se llama John Ford en la diligencia. Grandes estudios, estrellas, salas. El hombre que mató a Liberty Balance. Fans se dibujan, se forjan los mitos. Errol Flynn abusa de jovencitas y jovencitos. Técnicos, busca vidas, gente de lampa. Como dijo Michu, maré lo que sea de chino de lámpara. Chica de Kansas, mamada al productor de turno. Como sacada de un guión de Dalton Trumbo. Quizá con asco, le pone empeño. Llego con $1.20 y la maleta llena de sueños. Mientras un genio con 24 galía. Ciudadano Kane, es una masa, es la cima. Sí, decir que es lenta, que es aburrida. El problema es que de cine todo el mundo opina. Así que calla y paga la propina. Tú sí que eres lento, venga el...